بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكي الحديث السابع والعشرون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. هو ni wasia mtukufu aliyohusia Mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba wake Abu Huraira radhiyallahu anhu. Wa awsa biha sallallahu alayhi wasallam Aba Dharr wa Aba Darda aidan. Na kwa wasia kama huu Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alimuhusia sahaba Aba Dharr, kadhalika alimuhusia sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa wasiyatuhu sallallahu alayhi wasallam liwahidin min ummatihi hiya liljamia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akimuhusia mmoja katika masahaba wake, basi wakusudiwa ni umma wake. Kwa hivyo ni wasia kwa kila mmoja katika huu umma. Wa hukmuhu ala alwahidi hukmuhu ala aljamii. Hukmu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mmoja ni hukmu kwa watu wote katika umma wake. Illa ma dalla ad-dalil ala ikhtisasihi, isipokuwa ikija dalil ya kumhusisha yule mtu aliyepewa wasia kama ule au hukmu kama ile. Lianna ma yutlabu min Abi Hurairah radhiyallahu anhu yutlabu min ghairihi, kile ambacho chatakikaniwa kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu kadhalika chatakikaniwa kwa kila mmoja katika huu umma. Yakulu Abu Huraira radhiyallahu anhu fi hadha alhadith, sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu asema katika hadithi hii: أوصاني خليلي بثلاث، أمنيوسيا كبنزي تشانغو مامبو ماتاتو، بمعنى لا أداعهن حتى أموت. وكوني وصية نانيموسيا وانا كبنزي تشانغو ستا وواتش وصية واكي مباكا نيوندوك دنياني انتش كمان انا وصية ولي. والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب. الخليل نيول رفيكي وكي كويلي كويلي أما محبة ياكي يمكوينجي يمبكن رني يمون Na ibara kama hii walikuwa masahaba wakiitumia kuonyesha namna gani walikuwa wakimpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo huwa as-sadiq al-khalis alladhi takhallalat mahabbatuhu al-qalb fasarat fi khilalihi ay fi batinihi, yani mahabba yako ndani ya ule moyo namna unavompenda. Al-wasiyah al-ula aw fi hadha al-hadith takid ala thalathi wasaya. Ukiangalia vizuri katika hadithi utakuta kuna kutiliwa mkazo nyasia tatu. Al-wasiyah al-ula sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Fafi siyamihinna tahsilu ajri sawmi shahrin kamil, ukifunga siku hizi tatu ajiri yake ni kuwa utalipwa kama uliyefunga mwezi mzima. Fi alhadith wa sum min ash-shahri thalathata ayyam, Mtume sallama sema katika mwezi funga siku tatu. Fa inna alhasanata bi ashri amthaliha, kwani jema moja hulipwa mara kumi. Wadhalika mithlu siyam ad-dahr, mfano wake katika ajri ni kama aliyefunga mwaka mzima. Hii ni katika upande wa ajri, lakini haijamaanisha kuwa yajuzu kwa mtu kufunga mwaka mzima bila kufungua. Tuzungumzia ajri yake ni kama mfano kwa mtu aliyefunga mwaka mzima, ile ajri ya somu. وباعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها يما هلب ومركوم. وجاء تقييد الثلاث بأنها الأيام البيض. إما كوجة كتكبات يا رواية هذه سكتات ني أيام البيض سكن يوبي. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تريه كمنا تاتو كمنا نن وكمنا تان. كتك حديث لا بأس بسنده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض. حديث Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akituamrisha kufunga siku nyeupe. 13 و14 و15. قال وقال هنك هيئه الدهر. Mtu akifunga siku hizo tatu kila mwezi ni kama aliyefunga mwaka mzima. Na yule ambaye hataweza kufunga ayyamul bidh صام غيرها متفرقة، يجوز كفونغا سكوزوزوت نينجين متفرقة. يا مهم نكوا أباتي كفونغا سكوتاتو كاتكا ولي مويز أويزا كفونغا سكوكومي زا موانزو موجا سكوكومي زا كاتكاتي موجا نسكوكومي زا موشو موجا. فاتقوا الله ما استطعتم، كنا تشتزامو أباتي نكوا كاتكا ولي مويزي أوي منتو مفونغا سكوغابي تاتو. إلي جامو لي مبندكيزو ni wasia ambao Mtume صلى الله عليه وسلم amempa sahaba wake Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na ni wasia kwa umma wake. Wal wasiyatu thaniya salatu dhuha, wasia wa pili ni salatu dhuha. Wa waqtuha min irtifa'i ash-shamsi ila qabl az-zawal, kuanzia jua lianze kuchomoza qaida rumhin, kiasi cha kuenuka kwa mkuki. Bimaana jua linapoanza kuchomoza usubiri robo saa takriban, kuanzia pale ndio wakati wa dhuha unapoanza mpaka kabla ya zawadi, kabla ya jua kufika katikati. Kifika katikati pale khalas, wakati wake umekwisha. Na ikiingia wakati wa dhuhuri, ishakusha wakati wa dhuha. Wa aqalluha rak'atani 'inda ahli al-'ilm, kwa uchache kabisa rak'a mbili. Wa aktharuha thamani, na nyingi zaidi rak'a nane za dhuha. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لصالي ركعنان. نهي حديث ندليل يدل على استحباب صلاة الضحى. ندليل يقول بندك يزوى صلاة الضحى. نا وصية كما هو متوم صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يفرط فيها. هين باسك ومسلام كسكية كو متوم صلى الله عليه وسلم أمتو وصية نزيد طالب العلم كيش جنب كما ليلي أمبالو عمل سيستيزة سانا متوم صلى الله عليه وسلم أكاوى أتلبوزا نكل واجه. هاي فنان طالب العلم. Kwa hivyo ni jambo la pendekezwa sana na talib al-ilm asiliwache. Al-wasiyatu al-thalitha al-witr, swala ya witr. Wal-witr haqqun wa huwa min akad al-ibadat وقد جاء الأمر به. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه الإمام مسلم. وجاء كذلك من حديث علي مرفوعا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا. كيف يكون أمر كتوكم توم سلم يكتري يمكاز سانا صلاة وتري نكتك ميونغوني مسنة أمبازو زمتري يمكاز زيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه سفرا ولا حضرا. Mtume wa sallama hakuiwacha swala ya witri akiwa katika safari wala akiwa katika hali yake ya kawaida si msafiri. Wa aqalluhu rak'a, kwa uchache kabisa salatu alwitri waweza kuiswali rak'a moja. Imethubutu kwa baadhi ya masahaba kuwa walikuwa wakiswali rak'a moja. وأكثره إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة. نزيد ركعكم من موجة أو من تات. ممتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا هواجي كصالي صلاة الوتر كلا وسيبني. Na imepokelewa kutoka kwa salaf radhiallahu ta'ala alayhim wingi wa kufanya ibada za sunna, saum, sala na ibada nyinginezo zinazopendekezwa, mpaka kufikia baadhi ya idadi waweza kutajiwa ukadhania kuwa hili jambo labda pengine aliwezekana. Al-Imamu Ahmad rahimahullah alikuwa akiswali kila siku 300 rak'a 300 كما انavoeleza mtoto wake عبد الله بن احمد بن محمد بعد محنة خلق القران alipopigwa na kufungwa na kuchapwa zikashuka mpaka rak'a 150. Leo sisi zile ratiba rak'a 12 hatuzifikishi, yani udhaifu mkubwa sana tulionao. Allah, udhaifu mkubwa sana. As'alullah an yaghfir lana. Ni salafu salih radhwanullahi ta'ala alayhim, ukisoma ibada walizokuwa wakizifanya, tara ajaban, Allah, utaona mambo ya ajabu sana walikuwa wakifanya ibada. Ikiwa mtu mzima katika salaf anaweza kusema wa inni la usalli bil baqara fi rak'a, mimi naswali katika rak'a moja suratul baqara, tena baada ya kuwa nimezeeka nimekuwa dhaifu, sasa ndio naweza kuswali rak'a moja baqara. Leo juzuu moja katika suratul baqara kwenye rak'a 8 katika mwezi wa Ramadhani, kwa mfano tarawih, watu waswalishwa pia, watu wapiga kelele wasema ndefu sana, juzuu moja tu, yani tumekuwa dhaifu kiasi hiki. Allahu musta'an. قال هنا وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر قبل النوم لمن يخشى ألا يقوم في آخر الليل. صلي وتر قبل كلالا نقول أن باي أتليك وهتم كمش ووسكو. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق الأكبر أليكوا أكي صالي وتر قبل كلالة لأنه يخشى أن تغلبه عيناه فيفوته الوتر. أليكوا أكي تشليه إسيجي نكابيتو نو سنجيزي نكاكوسا وتر. وعمر رضي الله عنه كان يوتر من آخر الليل. عمر رضي الله عنه alikuwa akiswali witri mwisho kwa usiku, na iko hadithi iliyothubutu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li abi bakr mata tutir, Mtume sallam alimuuliza Abu Bakar wakati gani waswali witri. Qala utiru min awali layl, mimi naswali mwanzo wa usiku, yani qabla an-nawm. Wa qala li Umar mata tutir, akamuuliza Umar na wewe waswali witri wakati gani. Qala akhiru layl, mimi naswali witri mwisho wa usiku. Fa qala li Abi Bakr, Mtume sallam akamwambia Abu Bakar akhadha hadha bil hadhar, huyu amechukulia tahadhari, sije nikalala nikapitikiwa nisiswali. Wa akhadha hadha bilquwa, na Umar akachukua ile ambayo ni ya nguvu, kwa sababu yataka nguvu kwa mtu kuamka mwisho wa usiku. Kwa wapo hata katika masahaba waliokuwa wakiswali witri kabla ya kulala. Wakadha nabiyu sallallahu alayhi wasallam kana da'buhu an yutira akhir al-layl, Mtume sallam alikuwa mara nyingi ni mazoea yake kuswali witri katika mwisho wa usiku, na swala ya mwisho wa usiku ni bora zaidi bila shaka. Min hadithi Jabir radiyallahu anhu قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Yule ambaye aogopea asije akapitikiwa na usingizi, maana siwezi kuiswali swala yake ya witri mwisho wa usiku, basi na aswali kabla ajalala, swali mwanzo wa usiku. Na yule ambaye atarajia kuwa ataamka, ana nguvu kuwa ataamka, basi kama huyu aswali mwisho wa usiku, na hii ni bora zaidi, sababu ni swala inaoshuhudiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hushuka katika mbingu ya kwanza, huu wakati ni mbora zaidi. Huu ulikuwa ni wasia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, na tulitaja kuwa wasia kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu ni wasia kwa umma wote. الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ القصد القصد تبلغه والقصد القصد تبلغه. إن الدين يسر. الدين يسر وليس فيه عسر. هي ديني نيبسي سهالي حكونا وزيتو ndaniyake. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن هذه الكلمة ينبغي أن تنزل في منزلتها اللائقة بها. لكن يتكت فهام كتك مولي هي لنينو الدين يسر نلزيما لويكو كتك معرفاك بنا بستحق ولا سيكمت وكتاك ككويبا جنبو لواجب كتك ديني أكتو هوجا نحدثه. Sababu kwa baadhi ya watu yale mambo waliokalifishwa kisheria kwao wayaona mazito. Kwa mfano, utamkuta mtu anyoa ndevu, akiambiwa haifai kitendo unachokifanya, ad-dinu yusr. Sisi tusema kwa kweli ad-dinu yusr, dini ni nyepesi sahali, na ndio maana ikakuamrisha usinyoe ndevu. Kwa nini? Kwa sababu katika kunyoa ndevu kuna pesa utalipa, wakati wako utakwenda bure kutafuta kinyozi, utashikwa na mapele katika uso wako, utatisha, hasa ukinyoa na sharubu utakuwa kama wapoza uji, kama wapoza uji vile wapuliza. Na kuna mambo mingi sana yapatikana ndani ya kunyoa ndevu. Kwa hivyo kwa uwepesi wa dini ikakwambia nini? Usinyoe ndevu, utapata tabu. Kwa sababu wenye kunyoa ndevu wapata tabu kikweli. Kila Ijumaa atafuta kinyozi. Tena siku ya Ijumaa, siku ya ibada, aenda tafuta kinyozi, anyoe unyozi wake anaotaka. Nyewe hunyoa o. Anyoa o vizuri. Mpaka kuna wengine ambao wajinasibisha na da'wa pia wakaingia katika mtego kama huu. Kwa dini sahadi, ulimuona mtu akiwa na ndevu akianguka nazo hivi, ndevu nzito paka kaanguka? Hakuna anayeanguka nazo. Nyepesi Allah ameziumba sahadi ziketi kwenye kidevu chako, wala hakuna mtu aliye na ndevu paka domo lashuka chini akawa mdomo uko wazi. Hakuna. Hakuna hata zikawa nyingi kiasi gani. Ad-dinu yusr ya Dini nyepesi sahadi haikukuamrisha wewe ndio ukatafute kisha ukifika kule uanze kutia madawa au uanze kufanya vituko gani vitu vya ajabu ajabu kavifanya. Ad-dinu yusr. Kwa dini nyepesi, lakini ule wepesi uwekwe mahala pake. Ule wepesi uwekwe mahala pake. Usiende ukanyoa ganjo sehemu ya chini ya kichwa ikawa ni kipara, sehemu ya kichwa umeacha msusu kama kabeji juu ya kichwa kama ndege. Kisha akiambiwa haifai kunywa hivi, ad-dinu yusr bwana, katika ule wepesi wake umekuamrisha upunguze kichwa kizima. Na ukipunguza kichwa kizima hutopata tabu, lakini ukipunguza nusu nusu zamea huku tofauti huku tofauti, dhulma ifanyie wakifanyia kichwa chako cha bwana jua huku kwingine jua haliingii vizuri, ndio na watu wapata maradhi ya ajabu ajabu, mara kichwa cha muuma, mara kumbe nywele zake haziko sawa, ni jua huku lapiga huku alipigi huku, vituko vingi. Ad-dinu yusr, dini nyepesi, ima uache zote ama upunguze zote. Kwa hivyo ili jambo liwekwe mahala pake. Wa fi hadha alhadith hatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala mulazamati ar-rifqi fi al-a'mal wal-ikhtisar ala ma yutiqu al-'amil wa yumkinuhu al-mudawamatu alayhi. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam ahimiza kulazimiana na upole na utaratibu katika amali. Mtu afanye kwa kadri ya kile anachoweza katika amali, kiasi ambacho aweza kudumu katika amali kama ile. Wa anna man shadda ad-din wa ta'ammaqa inqata'a wa ghalabahu ad-din wa qaharahu. Na yule ambaye atafanya tashaddud akazama na taamuk akapita mipaka akafanya ghulu, basi huyu atakatikiwa katikati, hawezi kufanya ibada, bali dini itamshinda, mambo yatamshinda. Waanza kujizoesha ibada ya saum, anza kufunga Jumatatu Alhamisi au mwanzo funga siku tatu katika kila mwezi, siku tatu tu. Ukishazizoea zile siku tatu, anza Jumatatu Alhamisi, ongeza ayyamul bidh. Lakini waanza tu kufunga, mimi nafunga ya Nabii Daudi hivi ni sunna, si makosa, lakini kwa kuwa wewe bado hujakuwa na mazoea, waweza kushindwa pale katikati. Kwa hivyo ibada nenda nazo taratibu taratibu upate uzoefu. Unapozoea basi kila cha faradhi wakitekeleza namna inavyotakikana kutekelezwa, cha faradhi kitekeleze kamili. Ama wataka kuongeza ibada, basi nenda nazo taratibu. Qiyamul layl, anza na rak'a mbili na moja ya witri. Ushazoea rak'a nne moja ya witri. Ushazoea sita mwisho wa nane swali tatu witr. Lakini baada ya nini? Uzoefu kudumu. Ibada bora kabisa ni zile ambazo mtu hudumu ndani yake, mudawama. Waqad assasa sallallahu alayhi wasallam fi awwali hadha alhadith hadha al-asl al-kabir faqala inna ad-dina yusrun. Mtume sallam katika mwanzo wa hadith aweka huu msingi mkubwa katika dini, asema inna ad-dina yusrun, hii dini ni sahali, muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa fi af'alihi wa turukihi. Ni dini nyepesi, sahali katika itikadi zake, sahali katika akhlaq zake, katika vitendo ulivyoamrishwa kufanya, katika makatazo uliokatazwa kuyafanya. Dini ni sahali nyepesi. Thumma wassa bitasdidi wal muqarada. Kisha Mtume sallama akahusia kuwa na at-tasdid wal muqarada. Saddidu ailzamu sadat fi aqwalikum wa af'alikum, lazimieni na ukati na kati katika matamshi yenu, katika vitendo vyenu, fi ibadatikum wa muamalatikum, katika ibada zenu, katika miamala yenu. Waqaribu ayihrisu ala alqurbi min alkamal, kuweni na pupa ya kukaribia kuwa na ukamilifu katika ibada zenu. Wa abshiru ay bil wa'd alladhi rutiba ala hadhi al-af'al, kisha bashirieni kwa yale mliyoahidiwa kulipwa mtakapofanya amali hizi. Kwa hivyo akahusia at-tasdid wal-muqaraba, na kuitia nguvu nafsi bilbisharati bilkhair, kwa kuibashiria khairi, wa adami al-ya's, na mtu kutokata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. والتسديد كما ذكرنا هو العمل بالقصد والتوسط في العبادة. متكونا كاتي نكاتي كاتكي عبادة زاكي. فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه من غير إفراط ولا تفريط. أسفن يوبنغوف كاتكي لديكو أمريشوا ولا أسفت مباكا. Kwa kati na kati. Na hapa aliposema waqaribu ay in lam tastati'u al-akhdha bil akmal fa'malu bima yaqrubu minhu, ikiwa hamwezi kufikia katika ukamilifu, basi angalau jaribuni kufanya kiasi ambacho kitawakaribisha karibu na ukamilifu. قال وابشروا اي بالثواب على العمل وان قل. نبشرين وثواب ونمالipo kwa kile mlichokitenda, na hii yatia nguvu katika nafsi iendelee katika amal. Amal hata ikawa ni kidogo, ajiri yake iko kwa Allah azza wa jalla. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza mwisho wa hadithi hii ila ma yusaidu ala sadad wal muqarada, kwa kile ambacho kitasaidia kwa mtu kuwa kati na kati katika ibada na kukaribia ukamilifu. Faqala wastainu bilghadwati walrawhati wa shay'in min ad-duljati. Alghadwa as-sayru awwal an-nahar, ni mwendo wa mwanzo wa mchana. Alghadwa walrawha as-sayru akhir an-nahar, ni ule mwendo wa mwisho wa mchana. Qala wa shay'in min ad-dulja, sair baadh al-layl, kutembea baadhi ya usiku. Kwa hiyo kwa kutumia nyakati hizi mtu aweza kukata masafa marefu sana, na kama vile aweza kukata masafa marefu katika safari hisi, ingelikuwa mtu yasafiri kwa mfano, basi hizi ndio nyakati bora kabisa za kusafiri, haswa zile safari za zamani zilizokuwa na ngamia, sababu wakati wa asubuhi huwa jua si kali sana, kwa hivyo wataweza kukata mwendo mrefu. Na wakati wa jioni ule uharara wa jua pia ushafanya nini, ushapungua, waweza kukata masafa marefu. Kadhalika wakati wa nini, wa usiku. Kwa hivyo akasema hapa wastainu bilghadwati warrawhati wa shay'in min ad-dulja, يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله ndio nyakati za kufanya amali na watu kuelekea kujikaribisha na Allah Azza wa Jalla. فالغدوة كما ذكرنا أول النهار والروحة آخرهم والدلجة سير آخر الليل مين ومش ووسك وسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال نقول مين ومش ووسك نمين ومزوري قل يتاج وكوزوري. Ikiwa mtu asafiri haswa kweli kwa mwili wake, kadhalika anaposafiri na moyo wake kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wakati ulio mbora kabisa. Qala huna wa shay'in min ad-dulja wa lam yaqul wad-dulja, anasema wa shay'in takhfifan limashaqqati 'amali al-layl, ili kufanya takhfif kwa uzito wa amal inaofanywa wakati usiku. Usiku mara nyingi watu hupenda kupumzika, kwa hivyo angalau kidogo fanya ibada katika wakati usiku. Qala huna fi lafdhin alqasda alqasda tablughu walqasda alqasda tablughu, أي سيروا مقتصدين لا غالين ولا مفرطين. نندني kwa mwendo wakati na kati, msipite mipaka kafanya gulu, wala msiwe wasusuavu kafanya tafrit, لا إفراط ولا تفريط. Na zaidi ni kwa yule ambaye ndio anayeanza kurudi katika njia ya sawa. Alikuwa mufarrit, mwingine labda pengine hata swala alikuwa haswali, Allah akampa hidayah akarudi katika haki. Kwa hivyo awe atarudi sawa sawa katika haki na usawa na istiqama, lakini achunge asije akapita mipaka katika ibada zikamshinda. Ama mambo ya haram ayawache moja kwa moja, ama mambo ambayo yamependekezwa kuyafanya ayafanye kwa kadri ya uwezo wake, kiasi ambacho atadumu katika ile ibada, sababu akifanya kwa nguvu akapita mipaka mara moja aweza kufanya nini? Kushindwa. Na huyo ajulikana kama al-mumbat, la ardhan qata' wala dhahran abqa, ampige yule mnyama wake kisawasawa, twende twende twende twende, mara amemvunja mgongo punda, kutembea hawezi, la mwendo hakwenda, wala mnyama hakumbakisha, ammaliza kila kitu, huyu hafiki mahali. Kwa mtu achunge katika ibada anazifanya awe ni mtu wakati na kati. Wallahu ta'ala a'lam. Nafikiri kwa maelezo haya mafupi استكوزي حديث مبيري زي ما يدويك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.